Tu wieża babeluszy ci zasłania, ona zabrania i wpuszcza śmieci i cień rzuca na dzieci. Dżada, Rastafaraj. Wojtek to jest gość, w stołecznym ratuszu przeżył wszystkie ekipy od PiSu do Sojuszu. On kurwa swoje wie, nie rzuca się w oczy, nikomu nie podpada. Chytry może się zamoczyć, chytry dwa razy traci. Z prezydentem Warszawy każdym był po imieniu, z niejednym pił kawę, nigdy nie był komunistą. Nie działał w podziemiu, Kwaśniewskiego z nas hybryd. Gdy był ministrem sportu, na lewo lewy most, na prawo lewy most, a dołem jakaś luna brudna płynąć usiłuje. Na lewo lewy most, na prawo lewy most, za wszystkie swoje grzechy ja serdecznie żałuję. Muzyka płynie dalej i choć na się śmieje, ja się nie zawieję. Muzykę puszczę dalej, żeby nie płynie dalej. Wszystkie ulice, dzięki muszą zarabiać. Pipro, pregeska, do waszych pulko to wysyłane. Dziad głowem przekazane. Ha, ha, ha, Staszek poznał też Michnika, pili łódkę okrakiem. Jak plotka głosi, współżył z Zygmuntem Wrzodakiem. Intymne miał stosunki z Danutą Waniek. Z burmistrzem Wieteską też wypili parę szklanek. Dobre Wacek ma serce, załatwił był mieszkania całej rodzinie swojej. Uwielbia polowania, a ilu skurwysynów doprowadził do ruiny, trzymając się przepisów w sposób rygorystyczny. Władek zawsze powtarza, że na drugi raz zapłacą, tak ich trochę szkole. Żartuje Heniek czasem. Na lewo lewy most, na prawo lewy most, a dołem jakaś lura brudna płynąć usiłuje. Na lewo lewy most, na prawo lewy most, za wszystkie swoje grzechy ja serdecznie żałuję. Dziki pił kasią wódkę, siedzieli razem w łódce, nalewali sobie seteczkę, były całe beczki. Potem bolały bóweczki, ale dziki miał bardzo twardą głowę. Wziął kasę przez na żonę, ożenili się i pili pełną wódkę. Później mieli od tego rodzin krótki, byli głupice, te głosy mieli. Tak, później widzieli i sobie stoję. Marian raz po pijanemu spowodował wypadek. Ile potu kosztowało, by nie wyszło co na wierzch. Bo życie to nie bajka, nie zawsze się udaje. Trzeba wrzucać to w koszty i robić dalej swoje. Kazik zawsze to mówi, chcę żeby słuchać tego. Najlepiej urzędnikom było zapis Sorskiego. A raz o włos mały by wyleciał był z ratusza. Jakie hece były z tymi cysternami spirytusu. Na lewo lewy most, na prawo lewy most, a dołem jakaś nura brudna płynąć usiłuje. Na lewo lewy most, na prawo lewy most, za wszystkie swoje grzechy ja serdecznie żałuję. Na lewo lewy most, na prawo lewy most, a dołem jakaś nura brudna płynąć usiłuje. Na lewo lewy most, na prawo lewy most, za wszystkie swoje grzechy ja serdecznie żałuję. Bum, bum, bum, Lechu to jest dom. Jak skończę się wygłupiać, będę taki jak on. Bum, bum, bum, Wojtek to jest dom. Jak skończę się wygłupiać, będę taki jak on. Bum, bum, bum, Gienek to jest dom. Jak skończę się wygłupiać, będę taki jak on.